tu Trójka, program trzeci, minęła północ. Jest wtorek, 30 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Rozmowy o nowej konstytucji na linii prezydent, marszałek Senatu w przyszłym tygodniu. Kierował autem mając blisko 3 promile alkoholu i wbrew zakazowi sądowemu policjanci łapali się za głowę, gdy zatrzymali mężczyznę. W tym serwisie Londyn i najnowsze oświadczenie brytyjskiej premier w sprawie Brexitu. Mam nadzieję, że do mojego spotkania z prezydentem dojdzie w przyszłym tygodniu, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dodał, że nie wyklucza, że prezydent przekona go, że to właśnie 11 listopada odbędzie się referendum w sprawie zmian w konstytucji. Wcześniej zielone światło w sprawie terminu dała PKW. Karczewski będzie pytać się prezydenta m.in. o to, jakie pytania referendalne przewiduje. Zaproponuje też konsultacje społeczne o możliwych zmianach w konstytucji. Andrzej Duda mówił podczas uroczystości 3 maja. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. Mężczyzna, prowadząc pojazd, nagle stracił panowanie nad autem, wpadł do rowu i dechował. Przeprowadzone badanie wykazało u niego blisko 3 promile alkoholu w organizmie, ale to nie wszystko. 26-latek, mieszkaniec gminy Janowice Wielkie, miał też sądowy zakaz wsiadania za kółko. Kolejny raz stanie przed sądem, grożą mu 3 lata więzienia. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych, który zginął w katastrofie smoleńskiej, znalazły się szczątki 7 innych osób. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek uważa, że państwo PO nie zdało w tej sprawie egzaminu. To jest jednocześnie sytuacja, która pokazuje jedno, że naszym zadaniem, naszym celem, celem przede wszystkim prokuratury jest rzeczywiście zbadanie, przeprowadzenie ekshumacji w taki sposób, by odpowiedziała, czy spróbowała odpowiedzieć na pytanie, jaka była przyczyna katastrofy smoleńskiej. Marcin Kierwiński z PO mówi, że kwestia ekshumacji jest delikatna. Ja bym bardzo chciał się dowiedzieć od prokuratora Pasionka, który teraz prowadzi to śledztwo, jak ocenia to, co się działo, przede wszystkim co się teraz wydarzyło podczas tych ekshumacji, jaki to ma wpływ na ocenę jego własnej pracy, kiedy był jeden z nadzorujących śledztwo smoleńskie. Dziennik Fakt, który podał informację, że w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego znajdują się szczątki innych osób, przypomniał, że po przetransportowaniu ciał do Polski zabroniono otwierania trumien, miały tego zakazywać przepisy sanitarne. Brytyjski wywiad zarządza drobiazgową kontrolę po tym, jak na jaw wyszło, że funkcjonariusze otrzymywali od mieszkańców ostrzeżenia na temat Salama Abdiego. Tydzień temu wysadził się on w Manchesterze, zabijając 22 osoby. Członkowie muzułmańskiej społeczności, lokalni przywódcy religijni, nauczyciele, wszyscy ostrzegali policję przed Abedim. Narzędzia, których używają terroryści, w tym narzędzia komunikacyjne, cały czas się zmieniają. Musimy mieć gwarancję, że jesteśmy o krok przed nimi. Dobrze, że nasz wywiad podejmuje działania, by upewnić się, że tak jest. Mówi w BBC szefowa MSW Amber Rudd. Abedi został wyrzucony z lokalnego meczetu po tym, jak otwarcie sprzeciwił się wygłoszonemu tam antyekstremistycznemu kazaniu. The Times informuje tymczasem, że z terenów tzw. państwa islamskiego powróciło na wyspy 350 bojowników. Tylko jednemu odmówiono wjazdu. Kluczowy środek do walki z dżihadystami nie jest wykorzystywany, pisze dziennik. Co na to Amber Rudd? Wiele też robimy, by powstrzymać wyjazdy do Syrii. Tylko w ostatnim roku zatrzymaliśmy 150 ludzi, w tym 50 dzieci. A tymczasem lewica pyta, czy służbom nie brakuje pieniędzy. Od 2010 roku kraj zaciska pasa, konserwatyści wprowadzają oszczędności. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Z Wielkiej Brytanii jeszcze jedna informacja. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May w wywiadzie udzielonym telewizji Sky News powiedziała, że jej kraj jest gotów wystąpić z Unii Europejskiej, zrywając negocjacje ze wspólnotą, jeśli warunki Brexitu okażą się niekorzystne dla niej. Będziemy negocjować warunki, ale brak umowy jest lepszy niż zła umowa, dodała brytyjska premier. Przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii odbędą się 8 czerwca. O skróceniu obecnej kadencji zdecydowała Izba Gmin 19 kwietnia na wniosek premier. Poparło go 522 parlamentarzystów, przeciw było 13. Sondaże wskazują, że w wyborach przewagę może uzyskać konserwatywna partia obecnej premier. To był serwis Trójki. Dzień będzie upalny, ale z burzami, zwłaszcza na zachodzie i południu. Nocą burze mogą jeszcze przechodzić przez Dolny Śląsk. Na północy będzie mglisto. Od 8 stopni lokalnie na północy, około 13 stopni w centrum, do 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Thank you.

Niesamowity utwór Gazelle Twin, utwór zatytułowany Thief, a potem Chromatics. Nagranie Shadow teraz ma nowe życie dzięki nowej odsłonie Twin Peaks i wiele komentarzy, zachwytów nad grupą, której przecież słuchamy od wielu, wielu lat. Pytanie, które teraz zawiśnie w powietrzu, brzmi: czy jestem prawdziwa? Am I real? I to nie koniec, ponieważ potem opowieść o dziewczynie, która żyje na samym szczycie góry, na samym wierzchołku, widok zapiera dech w piersiach i każdego ranka staje na krawędzi nad przepaścią i zaczyna rzucać tam różne przedmioty. Tak zaczyna każdy dzień. How did it get so wrong with me? Did I tell you I was leaving? I seem to bend down to the breeze, then I'm up for everything. Take all that heartache and dress yourself like a queen. Leave the light on, wash your hair and clean. Am I winning now? What can I say for myself? Am I winning now? What can I say? Dwie fantastyczne panie, Night Jewel, a potem oczywiście Björk. Szczerze mówiąc, to Hyper Ballad przywołałam w pamięci, ponieważ cały czas widzę i czuję, jak wykonują ten utwór na żywo siostry Przybysz, Natalia i Paulina z towarzyszeniem Marcina Wasilewskiego i jego trio podczas koncertu zorganizowanego przez przyjaciół, aby upamiętnić Maceo Wyro. Fantastycznie wykonały ten utwór, który w oryginale przypomnianym przed chwilą także świetnie brzmi. Tytuły tradycyjnie na stronie polskieradio.pl/trójka, a tam zakładka audycji i dwie litery PS. te słowa kończące Hyper Ballad, to nasłuchiwanie, wyobrażanie sobie dźwięków, spadania, nasłuchiwanie tych dźwięków, jednocześnie wyobrażanie sobie, co by było, gdyby. Wracamy do bezpiecznych klimatów i wracamy jednocześnie, a właściwie otwieramy rozdział z artystami, których w tym roku będziemy mogli nie tylko słuchać, ale także oglądać. To Shackleton z zestawu festiwalu Nowa Muzyka. Pierwszy weekend, taki pełen weekend lipca w tym roku w Katowicach. To jest właśnie Nowa Muzyka. I jeszcze do tego zestawu wrócimy. Teraz pośrednio, a za chwilę bezpośrednio. We'll be right back. Zaprasza AS. Nils Frahm, bezsprzecznie związany z festiwalem Nowa Muzyka. Przypomnę chociażby genialny koncert, który zagrał raz na zamknięcie tego festiwalu w starej fabryce porcelany, wtedy jeszcze naprawdę starej, nieodnowionej przestrzeni, ale tutaj pojawił się w remiksie Clarka. Clark w tym roku we własnej osobie przyjeżdża ponownie do Katowic na Nową Muzykę, aby zrobić to, co robi najlepiej, czyli na żywo miażdżyć nas mocą elektronicznej muzyki. Teraz zniuansujemy sytuację, bo elektronika zostanie, ale dojdzie też głos, co zawsze w pewien sposób jednak każe nam wierzyć, że gdzieś tam tli się prawdziwe życie. Thank you. Now did you see me? I killed a man. They all stayed down, but he chose to stand. Girl, did it hit you deep? To watch his mind see across the pavement beat, down slabs that meet each and every single one of your feet. That you will ever know the limitations of a clone. They kept me on my floor. Now do you see me? I healed a man. Broken and beaten, tossed in a cell. Lost in a well, hold the cup so firmly. Thirsty for the last sip. Life is like a gully fish. See through these eyes to admire this. Oh yeah. Life through the violet. Raised through the water. Light eliminates like the fight through the darkness. Life through the spite breeds vultures. Tight to bring drama to your sofa. Then the fun all over. You don't want those moments. Lost when I get back home. The road that was once is gone. Wash your face with the scars. Take a hit of the pain. Don't fight the feeling. Feeling it keep you sane. Leaning pills make you numb. Fuck it, it's all the same. Spark a Lucy on the train. Watch the scenery's change. Leaning pills make you numb. Fuck it, it's all the same. Spark a Lucy on the chain. Watch the scenery's change. What? The sealed space of time. Recover a little trace of slime. It's not here to appear for the tears. The mere hatred that flows through the years. The silent calm, washed violent charm. Held in the depths of a tyrant's palm. Expect the eye to lay by his side. And bear with the sight of just another man's mind. I was born to be exposed in the storm and hell warm. In the hot heat, hit of my bum. Sat by the feet of your lover. Beat down the seed of one another. I dug through these graves to uncover. Now do you see me? I healed a man. Broken and beaten, tossed in a cell. Lost in a well, held the cup so firmly. Thirsty for the last sip. Life is like a gully fish. See through these eyes to admire this. Oh yeah. Oh yeah.